Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Radyo Tülesi'nin sponsorunu sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Gökyüzüne yükseliyor şimdi. Şenol Günbayrak beyaz fırtınasıyla Ankara trafiğine göz atıyor. Şenol Bey günaydın. Şevki Ege, Şevki Zilli işi de sizlere günaydın. Esprileri, şakaları, bombaları patlatacağımız bir gün mü? Maalesef Şevki Ege'ci bugün o gün değil. Niye öyle dedin şimdi Şenol? Ben o kadar hani espriler şey, şakalar ya çok hastası da değiliz esprinin şakalının ama böyle niye bugün hiçbiri yok? Şimdi Şevki'ye geçiyor. Bugün biliyorsun sevgililer günü. Sevgililer günü ne demek? Esprilerin, şakaların sadece sevgililerle yapıldığı kapalı kapılar arkasında festivallerin güzellikleri yaşandığı günlerden biri. Siz o günle ilgili bir mesaj mı vereceksiniz? Yani ne bileyim şimdi aşkla ilgili eski aşklara şöyle bir bakayım. Efendim ben burada sana sayayım mı? Sibir vardı Sibir. Sibir'i hatırlıyorum Şeyma Bey. Ben unuttum sen hatırlıyorsun. Ya ben biraz şeydi değil mi o? Biraz şeydi değil mi evet. Biraz hakikaten biraz şeydi. Biraz hakikaten biraz verdi değil mi ondan? Ne var? Siz neden bahsediyorsunuz? Ben neden bahsediyorum? Sen neden bahsediyorsun? Ben şimdi yani yamanlık vardı diyor. Yamanlık vardı. Şevki Ege'ci bir kadında Şenol Günbayrak iki şey arar. Basitlik ve yamanlık. İşte Şibel'de yamanlık vardı ama çok da basit bir şey değildi. O yüzden de ilişkimiz yürümedi. Ama seviyordun. Seviyorduk Şevki Ege. Ben onun için 1,5 kilo pastırma yedim ya. Nasıl? 1,5 kilo pastırma yedim. Çiğ. Çiğ yeniyor zaten pastırma Şenol Bey. Bir hafta içince ama. Bir hafta içinde yediyseniz hiç esprisi yok sadece. Niye leş gibi koktum? O da yani gülü seven dikeninde katlanır Şenol Bey. Yani öyle pastırma biraz kokacak. O şanındandır o. Pastırma yediğinizde dünyayı duyuruyorsunuz öyle böyle. Tabii. Ama işte Sibir'le yürümedi sonra araya başkaları daha girdi şimdi hatırlıyorsun. Evet hatırlıyorum ama yani öyle büyük aşk evlilik noktasına kadar giden çok şey. Nesli Şah vardı işte. Nesli Şah saymayın Şenol Bey, Nesli Şah alkolikti. Alkolikti ama bir kadında aradığım iki özelliği de yerine getiriyordu. Neydi bu özellikler bir daha hatırlayalım. Yabanlık ve basitlik. Ama işte şanssızlıklar bazılarının çekemezlikleri. Efendim ben Şenol Günbayrak'ı mutlu görmek istemiyorum. Şenol Günbayrak'ı perişan görmek istiyorum diyenlerin oyunlarıyla bu aşkın da sonuna geldik. Oradan bu oyunları yapanlara seslenin isterseniz Şenol Bey. Şöyle lanet olsun size falan diye. O zaman evet de öyle. Allah cezanı versin Şevki Yenge. Ne alakası var? Niye ben bir şey... Sen bozdun bütün ilişkilerimi bozan sensin. Saçmalamayın Şenol Bey. Ben bütün ilişkilerinize destek verdim ilk güne. Ne alakası? Nerede destek verdin? Hepsine destek verdim Şenol Bey. Hepsine sahip çıkmanız için, hepsini korumanız için aklıma gelen her fikri verdim. Çok fikir verdin. Nesli Şah'ı nasıl soğutmaya çalıştın? Soğuttun beni Nesli Şah'tan. Nesli Şah bizim eve geldiğinde lak lak lak lak lak rakıları içip salona kusunca ben ondan soğudum. Bir daha da bizim eve gelmesin diye size bazı şeyler söyledim. O kadar yani. Sonuçta bir işe sevgilisinden soğumaz mı böyle? Ya salonlara eğer gittiği yere kusan insandan sen soğumuyorsun da ben bir şey söyleyince mi soğuyorsun? Ya canım kızım bir alkolü verdi bir akışı verdi ne oldu yani ne oldu? Dünya mı yıkıldı? Yok bir akışın içi ama rakıyı içince nasıl neşeli bir insan oluyordu ya. Ben görmedim ben bir kustu ondan sonra kustumasının içinde debeleniyordu öyle. Ama gözümün önünde canlandıkça. Ay bayılıyorum öyle kalkmaya sen hop diye kaydı. Ama Şenol Tüneli hop diye. Ay ne güzel günler. Senin yüzünden mutluluğum kuşağımda kaldı. Tamam şey abi buradan o zaman tüm sevenlere bir mesaj verin de bitirelim. Siz böyle sevgililer günü konuşmanız bir yavanmışsınız yani. Evet. O zaman tüm sevenlere buradan seslenelim. Lütfen. lütfen birbirinize sahip çıkın. Gereken önlemleri alın. Yabanlıklar, tatlılıklar, espriler, ilişkilere. Alo. Alo Şerbet, tamam anladık esprinizi, yani mesajı da anladık. O yüzden ben artık sizi uğurluyorum. Uğurlu, hadi bakalım. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. İyi kalpli insanlar, Panora'da sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Ahan da Oktay Demirci, vay anasını Fahir Öğünç, buyursunlar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Ohannes Burk diyorum o zaman ben de, ikinize birden. Fahir sen bir gün vay anasını demiştin ya. He, o üzerinize mi yapıştı? Oradan dedi, harika oldu bence. Önce ben sizin sevgililer gününüzü kutluyorum. Hop! Teşekkür ediyoruz. O zaman biz de sana küçük bir hediye aldık. Ne aldınız? Küçük ayıcıklı bir kalp. Ay. Kolye. Nerede? Kolye şeklinde bir pabuç. Kalpli. Kalpli ama. Tabii ki kalpli. Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Tüm sevgililerin Allah cezasını verecek diyoruz. Fahir, hayır ama bir şöyle hafta söyleyeyim. Yayın cezası geldi sana. Nereden geldi? Benim içimden gelmiş. Bence İbrahim Tatlısesten de gelebilir çünkü yersiz kullandım. Ama olur mu İbrahim yani Tatlıses? Yani en tehlikeli şey. Her yere İbrahim Tatlıses. İki tane poster görüyorum bu ara. İbrahim Tatlıses dönemde romantik, romantik komedi. Doğru. Ne yapıyorsunuz? Romantik komediler. Hadi bugün çok güzel. Sevgililer Günü ile ilgili güzel bir haber var. Onu vereyim isterseniz. Buyurun alalım. Çünkü hemen başında vereyim, bir daha ağzımıza bulaşmasın. Tiksiniriz birbirimizden diye. Şimdi çok önemli. Sevgililer Günü nereden çıktı, nasıl oldu? Bunu zaten herkes ne yapıyor? Herkes biliyor. İlkokulda artık öğretmeye başladılar tarih dersinden. Tamam. Şimdi önemli günler ve haftalarda 14 Şubat'ta. Şimdi 14 Şubat'ta birkaç önemli inanış var. Onları vereyim. Ta Romalılardan günümüze. Romalılar döneminde kadınlar aşk mektupları yazar ve bunları bir yazıcıya koyarlardı. Yazıcı mı? Printer mı? O zamanlarda vazo tabii hocam. Ondan sonra vazoya koyarlardı. Erkekler de mektupların üzerine isimlerini yazarlardı. Böylece çiftler aşklarını ilan etmiş olurlardı. En güzel aşkın nasıl ilanı şimdi? Mı? Kadınlar nokta nokta yazarak bir mektup mu yazıyorlar? Evet. Sevgili nokta nokta. Hı. Senden şöyle hoşlanırım. Erkek mektup buluyor ve o nokta noktaya kendi ismini dolduruyor. Abi, en güzel çiftleşme metodu. Benim de çiftleşme derken yani çift olma. Eşleşme anladım. Derken. Benim de sorularım var. Şimdi bu zarfa konuluyor mu bu yazılan? Kadın tarafından yazılan mektup. Roma döneminde. Zarfın mi? İçinde mi? Aha, diplomatik zarfların içine konuyormuş. Ben yoksa sorayım. Görüyor mu şeyi? Yok, katlıyor. Erkek. Hocam zarf marf yok o zaman. Ha, katlıyor. Çünkü. Peki kadınlar işini bitirdikten sonra mı erkekler geliyor yoksa eş zamanlı mı oluyor? Yani zarfı koyarken erkek görüyor mu? Teşekkür ederim. Aynı anda olsa zaten niye mektupla uğraşsınlar? İşte onu diyeceğim. Zaten aynı anda olabilir. Ama öyle anlattı Fahir. Benim anladığım kadarıyla belediye bu vazoları koyuyor sokaklara. Roma kadınlar, belediyesi. Roma belediyesi. Kadınlar mektuplarını atıyorlar sabahtan. Hı. Erkekler sonra topluyorlar ve bir Roma dondurmacısında veya hamamında buluşarak okuyorlar. Çok hocam siz Roma derken Kırşehir gibi algıladınız onu. Hani Romalılar derken Kırşehirler gibi değil. Hani tarihi Romalılar, eski Romalılar. T zamanında yani gibi. Yani o zaman belediye mi yokmuş anlamadım. Ha, öyle ben öyle belediye de işin içine katınca. Niye Roma'da nasıl belediye yokmuş? Hayır, ya? O kadar her işte. Tarafı yol yaptı adamlar. İlk belediyecilik Roma deyince zaten. Esprisi yol. Bayındırlık deyince akla Roma geliyor. Doğru hocam. Belediyeyi iyi çalışmış bulanlar. Adamlar belediye falan değil derken hakikaten güzel çalışmışlar. Yok yok Sezar çalışıyor lafı. Bugüne kadar geldi bugün belediye başkanları ile ilgili. Çaldı çırptı ama Sezar çalıştı mesela. Bir meşhur. Helal olsun. Sezar Roma Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı mıydı? Evet. Tabii canım. Yoksa Roma Büyükşehir sayılmıyor mu? Roma en büyük şehir. Şimdi İtalya'da kadınlar halen daha gün doğmadan kalkıyor ve pencereden bakmaya başlıyorlar. Çünkü dışarıdan geçen... Yağmur yağıyor. Bir dakika neyi anlatıyorsun şimdi? Hali hazırda dışarıya doğru bakıyorlar ve yoldan geçen ilk erkek onun oluyor. Yalan o. O bizim plak oyunu gibiymiş bu, çok zevkliymiş. Bize saat kaçta baktığı belli. Mesela bizim apartmanda bir kadın bakarsa Mehmet abi görür yani. Mehmet abi. Başka kimse olmuyor. O sayılmaz canım, kapıcıyı diyorsun değil mi? Aha. O sayılmaz. Nasıl sayılmaz? Mehmet abi sokağın adamı bir numaralı. Mehmet abi bak. Yeni birisini mi görmesi lazım yani? Ha yeni. Sabahın köründe kimi görecek ya? Abi kimi gördüyse. Şöyle sorayım yani sen abi dediğin birine sahip olmak ister misin Ege? Kadınların demek ki camdan bakarak ilk adam onların sahibi. İlk adam... İlk adam derken ilk adım gibi mi? İlk adım dershane verdim. Evet. Hocam evet. Çok önemli bir metot var, onu vereyim ben de birkaç tane. Ne metodu Fahir, camdan gördüğünü elde etme metodu? Evet abi, camdan gördüğün ilk gördüğün senindir. Tut sabahın körü zaten, kimse yoktur ortalıkta. Bağırsa da kimse duymaz mı? Ben ne yapıyorsan yap. Şimdi evlenmeyi düşünebileceğiniz 5-6 kişinin ismini aklınızdan geçirin. Elinize bir elma alın. Efendim. Elma en tiksindiğim meyve. Olur evet. Hocam kütür kütür. Biz zaten evlenmişiz Suhal. Sen aldığını düşün eline elmayı. Tamam. Sana elma verdik. Elmas nerede diye. Evet o zaman. Fahir bir hafta daha yerine. ama hak ettin Fahir. Bunu da yersiz kullandın. Çünkü. Tamam. Elmanın sapını çevirmeye başlayın ve bu tamam. Sırada isimleri söyleyin. Elmanın sapı koptuğunda hangi isim aklınızdan geçiyorsa onunla evleniniz. Bu da güzel metotlardan bir tanesi. Bu o şey zaman... mi? Yani kiminle evleneceğine karar verememiş genç kızlara tavsiyeler köşesi. Bence bu armudun sapı üzümün çöpü diye kimseyi beğenmeyenin 45 yaşından sonra evlenme metodudur. Bir de sadece elmanın sapı diyerek. Bir de sadece isim olması yetiyor mu? O isimde birinin de olması gerekiyor mu? Tabii. Çünkü 5 kişi olması lazım. 5 isim en az. Evet en az ya. Devam ediyorum. Ben de bir haber vereceğim. Tamam hemen. Buyurun. Eğer bir kadın sevgililer gününde gökyüzünde ardıç kuşu görürse denizciyle evlenir. Ardıç ama serçe görürse. Çok özür dilerim. Ankara'da ne denizcisi? Abi. Ardıç asker kuşu var. Mi? Denizci askerle evlenebilir. Doğru evet. Bak Ankara'da da. Her yerde demek ki. Geçerli bir kural bu. Bence fizik kuralı gibi. Değil tabii. Abi bence değil. Ardıç kuşu var mı Ankara'da? Yoksa serçe var hocam. Serçe var. Serçe sayılıyor mu onun tabii yani? Ama serçeyi görürsen fakir bir adamla evleniyorsun onu da haberin olsun. Ardıç kuşunu zaten görme olasılığı az. Ardıç kuşu o kadar yavan bir kuş ki her taraf onunla doludur. Niye be? Öyle çok enteresan bir kuş değil ardıç kuşu. Ağsız bir hayvanmış. Saka kuşunu görebilir miyiz? Saka? Saka nasıl biraz tarifini yapalım. Eskiden otlu kuş gözlem toplumundan bir sürü insan arardı anlatırdı. Saka ne ardıç ne. Havaya ne zaman bakıyoruz Fahir? Nasıl ne zaman bakıyoruz? Kadın ne zaman bakıyor havaya? Benim bakacağım yok da. Aklı bir karış havada ya oraya bakacak ya sokağa bakacak. Saat kaçta baktın? İlk gördüğü kuş mu? Sabah ilk gördüğün adamı al. İlk olmadı sabahleyin Mehmet abiyi gördün. Geç. Öğlenliğin çık dışarı. Bak yukarı. Ardıç mı saka mı artık serçe mi ona karar ver. Göremedin diyelim hiç kuş. Çünkü mesela bugün kar yağıyor. Hiç kuş göremedin ne yapacaksın o zaman? Elma alacaksın eline. Çevir elmayı sapını çevir. Onu şey yap ısırt adama kütür kütür soy soy yedir. Hem adam bir midesine güzel hoş bir şey olur. Hem de aranız hem güzel. Geleceğe yönelik güzel bir zamanında evlenmişsin Ege. İyi devir değişti yoksa elma yemek zorunda kalabilirdin yani. İğrenç meyveyi yiyecektin. Evlenmek için. İngiltere'de meczup sevgiliden bir haber var. Eğer Fahir Bey müsaade ederseniz hemen kısaca. 65 günde sevgilisine tam 10.783 mesaj göndermiş. Sonra da sevgilisi yani eski sevgilisi mi? 5 mesaj demiş sevgilisine. Günde bırak. Bundan daha fazlasını istemiyorum demiş. Şimdi Fahir'e bırakıyorum ben takdiri. Hocam, ne kadar süreyle ceza veriyorum? Ben sana söyleyeyim. Ben sana direkt maaş veririm. 15 gün veririm ben sana. 15 sömestr tatili. Hemen o zaman cezaya gelelim. Evet var mı başka... Enteresan durum. Yok buyurun. Buydu mesajlarla şeyler. Demek 15 gün ceza ha. Ağır mı? Başlıyorum hadi bakalım. Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. İyi kalp insanlar panoramın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Günün gazetelerine bakıyoruz biz de. Buyursunlar. Çok teşekkür ederiz. Oh. Gevrekte gevrekmiş hani diyoruz. Şimdi önemli günler ve haftalar dizimizde genç kızlara gerçekten bir müjde daha. Artık armudun sapı, üzümün çöpü dönemi bitti. Kıllı erkeklerin de çekici oldukları deneylerle ispatlandı. Kıllı erkeklerin dönemi başlıyor diyebilir miyiz? Tabii. Say kıllı erkekleri. Tanıdığın kıllı erkekleri say. Bir, Ferhat Güzel. İki. Ben çok kıllı erkek tanımıyorum. Tanışmak da istemiyorum böyle. Yani bir insanın... kılına değil ben daha çok kılığına ve marka giyip giymediğine bakarım. Yani bence kişiliğin en önemli göstergesi bu. Bir markayı çıkar markayı farkı ne? Fahir Bey bir hafta daha yayın yasağı aldınız. teşekkür benim 3 hafta oldu değil mi? Bir ayı tamamlayınca çok... Oktay bu sabah çok güzel gidiyor bak. Maşallah var nazar değdi. Uzaklaştırdığımızda tıkır tıkır işine devam edecek adam. Şimdi ne anlatacağım şey kıllı erkek tanıyor musun anlamında değil yani kıllı dediğimiz şey normal ben, kıllı var bir de kıllı var. Mehmet Kılık vardı bizim İzmir'de komşumuz. Bunu sayabiliyor muyum? Ortay'da bir haftalık yazana aldı. Ne alakası var abi ya? Söylüyorum ben bir isim. Adam soruyor ben de cevap veriyorum ne var yani? Şimdi İngiltere'de yapılan bir hizmet evet. 45 yaşın üzerinde her 10 kadından 6'sının Yalnız kadınlar derken biraz genç kız kısmını geçmiş oluyoruz. 45 yaş üzeri kadınların her 10 tanesinden 6'sı kıllı erkeklerde. E olur, bu da kabulümüz. Bir yaştan sonra neye bakacaksın? Kıl mı? Tamam mı? Tamam. Bacakları falan, kolları tam mı? Tamam olsun. Öyle diyordur. Hafıza yerinde mi? Kakasını tutuyorum. Tamam olsun. Böyledir yani. Şimdi bu oran zaten 20'li yaşlarda kadınlarda 20'lere kadar düşüyor. Kıllı erkek beğenisi. Kıllı yalnız... erkek derken karıştırmayın. Yani hepimizde kıl var. Hı. Yani iyi kötü kılımız var. Ona zaten kimsenin itirazı yok da kıllı dediğimiz şey biraz daha bunun kuvvetlice. Yoğun, yoğun kıl. Ha, yoğun kıllı olan. Nereden anlanır ki yoğun kıl? Mesela abi şöyle. Bir şuraya bakacaksın, bir adamı şöyle hafif tişörtünü şöyle hafif indirdiğin zaman. Derisi görünüyorsa, nesi? Derisi görünüyorsa normal. Adam makbuldür. Makbul görünmüyorsa hiçbir geçer. Şey. O da makbulmuş anladığımız kadarıyla. O biraz bekleyecek hocam. İşte 45 yaşlarındaki kadınlar deliriyor onlar için. Bu konuda bir problem olmasın. 45 yaş üstü kadınların oylarını kaybettik gelecek seçimde. Ben size söyleyeyim. Kıllarımızı uzatırsak hastası olur. Bu arada çok az kıllı erkekler de gene şey değil. Kadınlar tarafından rağbet görmüyor. Yani bu kadınların da ne istediği... kadınlar ne ister? Her şeyi tadında istiyor demek. E tabii ya, kıvamlı yani. Olacak. Sen de öyle istemez misin? Ben de kendimde kıvam ararım. Ben de erkekte kıvam ararım. Ben de öyle yani, kadında biraz kıllı kadınlar da ama öyle çok fışkıran kıl da değil. Kıvamlı. Ha, kıvamlı. Ha, tamam. Öyle, kolum olu böyle be. Hiç kılsız böyle kadınlar kılı. Mesela Fahir'e soruyorum bunu. Bana hiç niye? Kılsız. Hiç kılsız kadın. Olsa, hiç kılsız kadın. Karşısında yoksa çocuksuz bir... ev güneş yok. Evet. Bir örnek daha vardı. Çocuksuz evle bir şeye benziyordu. Ona benzer. Kılsız kadın olur mu? Kadında da belli bir kıvamlı olacak. Erkekte de aynı oranda olacak. Kıl dediğimiz neresine, hangi noktada vücuttaki tüyler işte kıl onu, oluyor? Onu diyorum işte. Kaş kıl mıdır? Kaş nedir kaş? Kaş kıl mıdır? Kaş kıl mıdır? Güzel şurada bilir. Sakal kıl mıdır? Onlar ayrı belli bir bölgede olduğundan kıl olarak kıldır, şey midir? O da kıldır bak. Ben sana şöyle tüy söyleyeyim. Tüy nedir peki o zaman? Kıl nedir? Mesela, tüy nedir? Yün nedir bir de? Şöyle söyleyeyim bak. Önünde mesela bir zeytin. Önümde bak, ormanda tamam iki yol çıktı ve ben az kullanılmıştan gittim. Onu en baştan söyleyeyim. Tamam. O yoldan gidiyorsun ve bir kahvaltı sofrası geliyor. Tamam, tamam mı? Oraya oturuyorsun o yolun köy sonunda. Köy kahvaltısı? Köy kahvaltısı. Böyle bir zeytin tabağı var. Evet. Kahvaltı ediyorsun. Mesela tam ederken başka bak, zeytini yiyorsun. Şey ondan sonra peynirini yiyorsun. Hop! Zeytinle dönüyorsun. İçinde bir şey var. İşte kıl. O noktada karar vermiş oluyorsun abi. O tüy mü kıl mı? O noktada şekilleniyor. Kıldır o. Hayır. Tüy diye yemekten tüy çıktı diye bir şey olmaz İşte ya. Tüy çıkmaz zaten. Yemekten çıkana neyi kıl sordunuz diyor. Bana? Ben anlamadım. Sen sordun. O noktada neyi şimdi, kararını verdin? O noktada gördüğün şeyi önemsemeden yiyorsan o tüydür. He, bak. Ama alıp ay yapıp böyle atıyorsan o kıldır. Hayır. Ben sana anlatayım. Temiz teşekkür hiç unutmayacağın ediyorum. Şekilde. Yemekten çıkanına kıl denir. Kadında olanına tüy denir. Erkekten çıkanına? Erkekten çıkanına. O zaman kadında kıl yok mu? Kadında kıl yok. Kadında kıl İstenmeyen tüy vardır. Kadının kılına tüy, erkeğin kılına kıl. Yün denir. Tabii. Yün deniyor. Şöyle bir laf var. Kadının kaşı tüy, erkeğin kaşı kıl mı? Evet. O kadının kılına zarar gelirse. E çocuğun demek ki kadın aslında erkekmiş. Evet. Kadın adammış. O kadın mı erkekmiş? O kadın erkekmiş çünkü erkek kıyafetiyle geziyor. Erkek gibi kadın. Mesela Fatma Girik. Çocuk mesela. Seda Sayan. Bunların. Çocuklar için. Çocuklar için. Çocuklar atıyor o zaman. Mesela tüyü bitmemiş yetim. Bravo. İlk başta tüyü biter sonra. Sonra o tüyler. Erkekse kıla dönüşür. Kadınsa tüy olarak kalıyor. Blue çağında kıla dönüşüyor. Evet. Kadınlar da tüy olarak kalıyor. Ya işte doğru. Bunun pamuk gibi olanına nezi isim olan tüy denmiş. Biraz daha artık kıl ve yünden bahsedersek. İçim bulandı. İçim vallahi bulandı. Ben size başka açıyorum. Bir şeyden bahsedeyim o zaman. Güzel bir evlilik haberi var. Heh, ne kadar güzel. 14 Şubat'a da yakışan güzel. Gary Coleman desem size hatırlar mısınız kim nasıl olduğunu? Nasıl unutabiliriz ya sevgili Gary'i? Ya sevgili Webster. Cüce çocuk Webster evlendi. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Biz yine hayırsız seyirciler olarak hiçbirine tebrik gönderdik. Ben Webster'ın... Şey yaptık. O Webster'ın en az 100 yaşına falan gelmiş olması lazım. Yok canım. Dizide oynarken zaten 40 yaşındaydı. Evet doğru hakikaten. Hayır, ya. Şu anda 40 yaşında. 40 yaşlarında sevimli bir Webster'la evlendi kadın. 1 metre 42 santim boyuyla böyle yazılmış haber valla. Uzamış o zaman ya, eskiden daha böyle minyon bir şeydi. Çünkü ben kendimi o dönemlerde Webster'la ölçerdim ilkokul dönemlerinde. İlkokulu bitirdiğimde 1.36 idi boyu. Webster'la ölçerdim dedim, mezura gibi bir şey mi? Hayır yani işte. Webster mezuraları vardı evlerde, gazete vermişti bir tane. Çocuklarınızı Webster'la ölçün diye. Patron gibi bir şey mi? Öyle ben hatırlamıyorum. O Webster'a benim mesela neydi? Burnum Webster'ın alnına geliyordu. Daha ilkokul 1'de. Nasıl maşallah boyatmışım düşün. Sen o zaman... Sonra Webster benim omuzuma gelmeye başladı ilkokul 3'te. Hadi canım. Tabii canım. Sen ama çok hızlı boyatmışsın ya. Maşallah varmış. İzmir tabii. Mümit bölge. Sulak deniz ya kenarı. Doğru. Biz Ankara'da gudik kaldık. Ben ortaokuldayken Webster'la aynı boydaydım. Tebrik ediyoruz. Oktay sen Webster'la hangi dönem aynı boydaydın? Ben Webster ne zaman sünnet olmuştu? Oradan şey yapalım. Evet, yavanlıklarla, türkülerle bir saatin daha sonuna gelelim istiyoruz. İsterseniz. Bitti mi? Bitsin. Bitsin. Ya yazık, karısı istemiyormuş Webster'la evli olduğunu açıklanmasını ama Vatan Gazetesi'de bile haber olmuş yani. Nasıl istemiyor? Gizli saklı. Şey mi diyeyim, öyle şey en son ben ortaokulda duymuştum onu. Ne? Çıkalım ama kimseye söylemeyeceksen diye. İşte öyle mi? Evlenelim ama kimseye. Vallahi öyle yazmışlar ya. Haberde de bir de açık açık yazmışlar. Shannon diye sevgili karısı. 33 santim daha uzun, ilk özellik olarak onu vermişler zaten. Shannon istemiyormuş kesinlikle evlendiğini. Gary Coleman'ın karısı olarak tanınmamak için vermemişler ama gelmiş, yine haber olmuş bir şekilde, fotoğraflar sızmış. Bir arada şey de sormak isterim ya, ortaokuldayken istemeyen, kimseye söylemeyelim diyen kızın macerasını anlatacak mısın? Yok canım, böyle şeyler duyulurdu ama. He. Sizin hiç duymadınız mı? Ya ben de işte onunla çıkıyorum ama söylemiyoruz şu anda falan diye. Böyle evlilik. Bizde herkes göğsünü gere gere. Çok az sayıdaydı çünkü. Parmakla gösterilirdi. Bizde öyle değişik. Çünkü çok Webster'lar vardı İzmir yöresinde de. Onlar da gizli gizli yaşıyorlar değişikleri. Keşke daha uzun uzun konuşsaydık ama. Günaydın. Günay ay ay. Dın dın dın. Günay ay ay ay.